سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ذوق سے سوا جائے گا کس طرح سے شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام سچا سچا میرا بیمار امام دشت قربان سے ایک دل پہ لیے زخم تمام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام مار کا شام کا ہر حال میں سر کرنا ہے میرے بیمار کو پیدل ہی سفر کرنا ہے المدد شیر خدا را ہمیں کاٹے ہیں تمام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام خون میں ڈوبی ہوئی احساس کی تصویریں ہیں تک گردن میں ہے اور پاؤں میں زنجیریں ہیں یوں تو جکڑے نہیں جاتے ہیں حبش کے بھی غلام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام ہائے اب مرضی شبیر کا آکاس نہیں جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس نہیں درد دل کس کو سنائے پسرے شاہ انام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام پشت لاغر سے رواں ہو گئے خون کے دھارے اس قدر شمر ستمگار نے درے مارے چور زخموں سے مسافر کا ہوا جسم تمام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام اشک غم دیدہ غمناک سے برساتا ہے درد اٹھتا ہے کلیجے میں تڑپ جاتا ہے جب تماچوں پہ بہن لیتی ہے عباس کا نام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام بے کسی تو ہی بتا کیسے یہ منظر دیکھیں کیسے بازار میں پھپھیوں کو کھلے سر دیکھیں غیرت مانتی آئی ہو جسے اپنا امام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام کتنی حسرت سے سکینہ پہ نظر کرتا تھا ہائے اس قید میں کس طرح بسر کرتا تھا چین دن میں تھا جہاں اور نہ شب کو آرام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام چاہنے والے اگر پوچھتے یہ بات کبھی دل کو تکلیف کہاں سب سے زیادہ پہنچی اشک خون آنکھوں سے برسا کے یہ کہتا شام سچا سچا میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام زندگی صدائے عابد ہے بلال سرور ورنہ دنیا سے مٹا دیتے مجھے بانی شر گرچہ امداد نہ کرتا میرا مولا ہر کام سچا سچا میرا بیمار امام